सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुमसे पूर्णिमा के व्रतों का वर्णन करता हूँ जिसका पालन करके स्त्री और पुरुष सुख और संतति प्राप्त करते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा मनवादी तिथि कही गई है। उनमें चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए कच्चे अन्न सहित जल से भरा हुआ घट दान करना चाहिए। वैशाख की पूर्णिमा को ब्राह्मण को जो जो द्रव्य दिया जाता है वह सब दाता को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। उस दिन धर्मराज व्रत कहा गया है। वैशाख की पूर्णिमा को श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए जल से भरा हुआ घट और पकवान दान करने चाहिए। वह गौ दान का फल देने वाला होता है और उससे धर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो स्वच्छ जल से भरे हुए कलशों का श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ दान करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत होता है। उस दिन स्त्री उपवास करके अमृत के समान मधुर जल से वट वृक्ष को सींचे और सूत से उस वृक्ष को 108 बार प्रदक्षिणापूर्वक लपेटे। तदंतर परम पतिव्रता सावित्री देवी से इस प्रकार प्रार्थना करते, जगत पूज्य जगन माता सावित्री पति देवते पत्या सैव वियोगम में वटस्थे कुरुते नमः। अर्थात जगत माता सावित्री, तुम संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय तथा पति को ही इष्ट देव मानने वाली पतिव्रता हो। वट वृक्ष पर निवास करने वाली देवी, तुम ऐसी कृपा करो जिससे मेरा अपने पति के साथ नित्य संयोग बना रहे, कभी वियोग ना हो। तुम्हें मेरा सादर नमस्कार है। जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करती है वह सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गोपदम व्रत का विधान है। उस दिन स्नान करके भगवान श्री हरि के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। भगवान जी के चार भुजाएं हैं, उनका शीर विशाल है, उनकी अंग कांति जाम्बू स्वर्ण के समान श्याम है। शंख चक्र गदा पदम लक्ष्मी तथा गरुड़ उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा देवता मणि गंधर्व यक्ष और किन्नर उनकी सेवा में लगे हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करके गंध आदि उपचारों द्वारा पुरुष सूक्त के मंत्रों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा आचार्य को संतुष्ट करें और स्नेहयुक्त हृदय से आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों को यथाशक्ति मीठे पकवान भोजन करावें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य कमलापति के प्रसाद से इस लोक और परलोक के भोगों को प्राप्त कर लेता है। सावन मास के पूर्णिमा को वेदों का उपाक्रम बताया गया है। उस दिन यजुर्वेदी द्विजों को देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार ऋषियों का पूजन भी करना चाहिए। ऋग्वेदियों को चतुर्दशी के दिन तथा सामवेदियों को भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र में विधिपूर्वक रक्षा विधान करना चाहिए। लाल कपड़े के एक भाग में सरसों तथा अक्षत रखकर उसे लाल रंग के डोरे से बांधें। इस प्रकार बनी हुई पोटली ही रक्षा है। उसे जल से सींचकर कांस के बर्तन में रखें। उसी में गंध आदि उपचारों द्वारा श्री विष्णु आदि देवताओं की पूजा करके उनकी प्रार्थना करें। फिर ब्राह्मण को नमस्कार करके उसी के हाथ से प्रसन्नतापूर्वक अपनी कलाई में उस रक्षा पोटली का बांध लें। तदंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, वेदों का स्वाध्याय करें तथा सप्तऋषियों का विसर्जन करके अपने हाथ से बनाकर कुमकुम आदि से रंगे हुए नूतन यज्ञोपवीत को धारण करें। यथाशक्ति श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं एक समय भोजन करें। इस व्रत के कर लेने पर वर्ष भर वैदिक कर्म यदि भूल गया हो, विधि से हीन हुआ हो या नहीं किया गया हो तो वह सब भली भांति संपादित हो जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उमा माहेश्वर व्रत किया जाता है। उसके लिए एक दिन पहले एक समय भोजन करके रहें और शिव पार्वती का यत्न पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रभु मैं कल व्रत करूँगा। इस प्रकार भगवान से निवेदन करके उस उत्तम व्रत को ग्रहण करें। रात में देवता के समीप शयन करके रात के पिछले पहर में उठे, फिर संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके भस्म तथा रुद्राक्ष की माला धारण करें। तत्पश्चात उत्तम गंध बिलो पत्र धूप दीप और नैवेद्य आदि विभिन्न उपचारों द्वारा विधिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करें। उसके बाद सवेरे से लेकर प्रदोष काल तक विद्वान पुरुष उपवास करें। चंद्रोदय होने पर पुनः पूजा करके वहीं देवता के समीप रात में जागरण करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष आलस्य छोड़कर 15 वर्षों का तक इस व्रत का निर्वाह करें। इसके बाद विधिपूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय भगवती रूमा और भगवान शंकर को स्वर्णमयी 2 प्रतिमाएं बनवाएं, यथाशक्ति सोने चांदी तांबे अथवा मिट्टी के 15 उत्तम कलश स्थापित करें। वहां 1 कलश के ऊपर वस्त्र सहित दोनों प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। उस प्रतिमाओं को पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलाना चाहिए। तदंतर षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 15 ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावें, उन्हें दक्षिणा तथा 1-1 कलश दें। भगवान शंकर की मूर्ति से युक्त कलश आचार्य को अर्पण करें। इस प्रकार उमा माहेश्वर व्रत का पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर विख्यात होता है, वह समस्त संपत्तियों का निधि बन जाता है। उसी दिन शक्रव्रत का भी विधान कहा गया है। उसे प्रातःकाल स्नान करके विधिपूर्वक गंधादि उपचारों तथा नैवेद्य राशियों से देवराज इंद्र की पूजा करें। फिर निमंत्रित ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराकर वहाँ आए हुए दूसरे लोगों को तथा दीनों और अनाथों को भी उसी प्रकार भोजन करावें। धन धान्य को की सिद्धि चाहने वाले राजा को अथवा दूसरे धनी लोगों को प्रतिवर्ष ये शक्रव्रत करना चाहिए। अश्विनी मास की पूर्णिमा को जागर व्रत कहा गया है। उसमें विधिपूर्वक स्नान करके उपवास करें और जितेंद्रिय भाव से रहें। तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी प्रतिमा की स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें। तदंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने चांदी अथवा मिट्टी के घृतपूर्ण 100 दीपक जलावें। इसके बाद घी और शक्कर मिलाई हुई बहुत सी खीर तैयार करें और बहुत से पात्रों में उसे ढालकर चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब 1 पहर बीत जाए तो लक्ष्मी जी को वह सब अर्पण करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को वह खीर भोजन करावें और उसके साथ ही मांगलिक गीत तथा मंगलमय कार्यों द्वारा जागरण करें। तदंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वस्त्रमयी मूर्ति आचार्य को अर्पित करें। उस रात में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निश्चित काल में संसार में विचरती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न हुई लक्ष्मी इस लोक में समृद्धि देती है और शीर का अंत होने पर परलोक में सदगति प्रदान करती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति और संपूर्ण क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी का दर्शन करें। उसी तिथि को प्रदोष काल में दीपदान के द्वारा संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायक दीप्रोत्सव करना चाहिए। उस दिन दीप का दर्शन करके कीट पतंग मच्छर वृक्ष तथा जल और स्थल में विचरने वाले दूसरे जीव भी पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते, उन्हें अवश्य मोक्ष होता है। उस दिन चंद्रोदय के समय 6 कृतिकाओं को खड़गधारी कार्तिकेय की तथा वरुण और अग्नि की गंध पुष्प धूप दीप प्रचुर नैवेद्य उत्तम अन्न फल तथा शाक आदि के द्वारा एवं होम और ब्राह्मण भोजन के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके घर से बाहर दीप दान करना चाहिए। दीपकों के पास ही एक सुंदर चौकोर गड्ढा खोदें, उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई 14 अंगुल की रखें, फिर उसे चंदन और जल से सींचे। तदंतर उस गड्ढे को गाय के दूध से भरकर उसमें सर्वांग सुंदर स्वर्ण में मत्स्य डालें। उस मत्स्य के नेत्र मोती के बने होने चाहिए। फिर महामत्स्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंध आदि से उसकी पूजा करके ब्राह्मण को उसका दान कर दें। यह मैंने तुमसे क्षीर सागर दान की विधि बताई है। इस दान के प्रभाव से मनुष्य विष्णु के समीप आनंद भोगता है। इस पूर्णिमा को वृष उत्सर्ग व्रत तथा नक्त व्रत करके मनुष्य रुद्रलोक प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण को स्वर्ण सहित 1 आडक होता है 4 शेर के बराबर नमक दान करें। इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। मनुष्य पूर्णिमा को पुख्य का योग होने पर संपूर्ण सौभाग्य की वृद्धि के लिए पीली सरसों के उपटन से अपने शीर को मलकर सर्वोच्च युक्त जल से स्नान करें। स्नान के पश्चात दो नूतन वस्त्र धारण करें, फिर मांगलिक द्रव्य का दर्शन और स्पर्श करके विष्णु इंद्र चंद्रमा पुख्य और बृहस्पति को नमस्कार करके गंध आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें। तदनंतर होम करके ब्राह्मणों को खीर के भोजन से तृप्त करें। लक्ष्मी जी की प्रीति बढ़ाने वाले और दरिद्रता का नाश करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य इस लोक और परलोक में आनंद भोगता है। माघ की पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, रतन, कंचुक, पगड़ी, जूते आदि का अपने वैभव के अनुसार दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में सुखी होता है। जो उस दिन भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। फागुन मास की पूर्णिमा की सब प्रकार के काष्ठों और उपलों का संग्रह करना चाहिए। वहाँ रक्षोग्न मंत्रों द्वारा अग्नि में विधि पूर्वक होम करके होलिका पर काठ आदि फेंक कर उसमें आग लगा दें। इस प्रकार दाह करके होलिका को परिक्रमा करते हुए उस समना में यह होलिका प्रहलाद को भय देने वाली राक्षसी है, इसलिए गीत मंगल पूर्वक काष्ठ आदि के द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। विपेंद्र मतांतर में ये कामदेव का दाह है। पक्षांत तिथियां दो होती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। दोनों के देवता पृथक पृथक हैं, अतः अमावस्या का व्रत पृथक बतलाया गया है। यह पितरों को अत्यंत प्रिय है। चैत्र और वैशाख की अमावस्या को पितरों के पूजा पार्वन विधि से धन वैभव के अनुसार श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, विशेषतः गौ आदि का दान, ये सब कार्य सभी महीनों की अमावस्या को अत्यंत पुण्यदायक बताए गए हैं। ज्येष्ठ की अमावस्या को ब्रह्म सावित्री का व्रत बताया गया है। इसमें भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समान ही सब विधि कही गई है। आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद मास में पितृ श्राद्ध, दान, होम और देव पूजा आदि कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपद की अमावस्या को अपराह्न में तिल के खेत में पैदा हुए कुशों को ब्रह्मा जी के मंत्र से अभिमंत्रित करके होम फट का उच्चारण करते हुए उखाड़ लें और उन्हें सदा सब कार्यों में नियुक्त करें और दूसरे कुशों को एक ही समय काम में लाना चाहिए। अश्विनी की अमावस्या को विशेष रूप से गंगा जी के जल में या गया जी में पितरों का श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, वह मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की अमावस्या को देव मंदिर, घर, नदी, बगीचा, पोखरा, चित्ती वृक्ष, गौशाला तथा बाजार में दीपदान और श्री लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। उस दिन गवों के सिंह आदि अंगों में रंग लगाकर उन्हें घास और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा करके उनकी पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष की अमावस्या को भी श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के द्वारा तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, होम तथा पूजन आदि के द्वारा पितरों की पूजा की जाती है। पौष और माघ में भी पितृश्राद्ध का फल अधिक कहा गया है। फागुन की अमावस्या में श्रावण, व्यतिपात और सूर्य का योग होने पर केवल श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन गया से अधिक फल देने वाला होता है। सोमवती अमावस्या को किया हुआ दान आदि संपूर्ण फलों को देने वाला है, उसमें किए हुए श्राद्ध का अधिक फल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप में तिथि कृत्य बताया है। सभी तिथियों में कुछ विशेष विधि है जो अन्य पुराणों में वर्णित है। श्री सूर्य कहते हैं, महर्षियों, देवऋषि नारद जी के प्रश्न करने पर उन्हें इस प्रकार उपदेश देकर वे सनक आदि चारों कुमार जो शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ हैं, नारद जी से पूजित होकर संध्या आदि नित्य कर्म करके भगवान शंकर के लोक में चले गए। वहाँ देवताओं और दानवों के अधीश्वर जिनके चरणार विंदों में मस्तक झुकाते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से वे भूमि पर बैठे। तदनंतर संपूर्ण शास्त्रों के सार को, जो ज्ञानी जीवों के ज्ञान में बंधन को खोलने वाला है, सुनकर वे ज्ञान घन स्वरूप कुमार भगवान शिव को नमस्कार करके अपने पिता के समीप चले गए। पिता के चरण कमलों में प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी संपूर्ण लोकों के तीर्थों में सदा विचरते रहते हैं। वास्तव में वे स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। ब्रह्मलोक से वे बद्रिका आश्रम तीर्थ में गए और देवेश्वर समुदाय से सेवित भगवान विष्णु के उन अविनाशी चरणार विंदों का चिरकाल तक चिंतन करते रहे, जिनका वीतराग सन्यासी ध्यान ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों, तत्पश्चात नारद जी भी सनक आदि कुमारों से मनवांछित ज्ञान विज्ञान पाकर उस गंगा तट से उठकर पिता के निकट गए और प्रणाम करके खड़े रहे। फिर पिता ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा मिलने पर वे बैठे। उन्होंने कुमारों से जो ज्ञान विज्ञान श्रवण किया था उसका ब्रह्मा जी के समीप यथार्थ रूप से वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाकर आशीर्वाद लेकर मुनिवर नारद मुनि सिद्ध सेवित कैलाश पर्वत पर आए। वह नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा हुआ था। सिद्ध और किन्नौर ने उस पर्वत को व्याप्त कर रखा था जहाँ सुंदर सर्ण में कमल खिले हुए हैं। ऐसे स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। गंगा जी के प्रपात की कलकल ध्वनि वहाँ सब और गूंजती रहती है। कैलाश का एक एक शिखर सफ़ेद बादलों के समान जान पड़ता है। उसी शिखर पर काले मेघ के समान श्याम वर्ण का एक वट वृक्ष है जो 100 योजन विस्तृत है। उसके नीचे योगियों की मंडली के मध्य भाग में जटाजूटधारी भगवान त्रिलोचन बाघम्बर ओढ़े हुए बैठे थे। उनका सारा अंग भस्म अंगराग से विभूषित हो रहा था। नागों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते थे। रुद्राक्ष की माला से सदा शोभायमान भगवान चंद्रशेखर को देखकर नारद जी ने भक्ति भाव से नतमस्तक होकर उन जगदीश्वर के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उन श्री वृषभ ध्वज शिव का स्तवन किया। तदंतर भगवान शिव की आज्ञा से वे आसन पर बैठे। उस समय योगियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। जगत गुरु सदाशिव ने नारद जी की कुशल पूछी। नारद जी ने कहा, भगवान आपके प्रसाद से सब कुशल है ब्राह्मणों। फिर सब योगियों के सुनते हुए नारद जी ने पशुओं जीवों के अज्ञान में पाश को छुड़ाने वाले पाशुपत शाम्भव ज्ञान के विषय में प्रश्न किया। तब शरणागत वत्सल भगवान शिव ने उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर उनसे आदरपूर्वक अष्टांग शिव योग का वर्णन किया। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से शाम्भव ज्ञान प्राप्त करके प्रसन्नचित होकर नारद जी बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण के निकट गए। सदा आने जाने वाले देव ऋषि नारद जी ने वहाँ भी सिद्धों और योगियों से सेवित भगवान नारायण को बागम्बर बार बार संतुष्ट किया। यह नारद पुराण है जिसका मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। संपूर्ण शास्त्रों का दिग्दर्शन कराने वाला ये उपाख्यान वेद के समान मान्य है। ये श्रोताओं के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। विप्रगण, जो इस नारदीय महापुराण का शिवालय में श्रेष्ठ द्विजों के समाज में भगवान विष्णु के मंदिर में मथुरा और प्रयाग में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के समीप सेतुबंध रामेश्वरम में कांची द्वारका हरिद्वार और कुश स्थल में त्रिपुष्कर तीर्थ में किसी नदी के तट पर अथवा जहाँ कहीं भी भक्ति भाव से कीर्तन करता है वह संपूर्ण यज्ञ और तीर्थों का महान फल पाता है। संपूर्ण दानों और समस्त तपस्याओं का भी पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके या हविष्य भोजन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए भगवान नारायण या शिव की भक्ति में तत्पर हो इस पुराण का श्रवण अथवा प्रवचन करता है वह सिद्धि पाता है। इस पुराण में सब प्रकार के पुण्यों और सिद्धियों के उद्भव का वर्णन किया गया है जो सदा पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये मनुष्यों के कली संबंधी दोष को हर लेता है और सब संपत्तियों की वृद्धि करता है। ये सभी को अभीष्ट है। ये तपस्या व्रत और उसके फलों का प्रकाशक है। मंत्र यंत्र पृथक पृथक वेदांग आगम सांख्य और वेद सबका इसमें संक्षेप से संग्रह किया गया है। इस वेद सम्मित नारदीय महापुराण का श्रवण करके धन रत्न और वस्त्र आदि के द्वारा भक्ति भाव से प्राणवाचक आचार्य की पूजा करनी चाहिए। भूमिदान गोदान रत्नदान तथा हाथी घोड़े और रथ के दान से आचार्य को सदैव संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों, ये पुराण धर्म का संग्रह करने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। जो इसकी व्याख्या करता है उसके समान मनुष्यों का गुरु दूसरा कौन हो सकता है। शीर मन वाणी और धन आदि के द्वारा सदा धर्म उपदेशक गुरु का प्रिय करना चाहिए। इस पुराण को विधि पूर्वक सुनकर देव पूजन और हवन करके 100 ब्राह्मणों को मिठाई और खीर का भोजन कराना चाहिए तथा भक्ति भाव से उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए क्योंकि भगवान माधव भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। जैसे नदियों में गंगा, सरोवरों में पुष्कर, पुरियों में काशीपुरी, परतों में मेरु, तीनों देवताओं में सबका पाप हरने वाले भगवान नारायण युगों में सतयुग, वेदों में सामवेद, पशुओं में धेनु, वर्णों में ब्राह्मण, देने योग्य तथा पोषक वस्तुओं में अन्न और जल, मांसों में मार्गशीर्ष, मृगों में सिंह, देहधारियों में पुरुष, वृक्षों में पीपल, दैत्यों में प्रहलाद, अंगों में मुख, अश्वों में उच्छ्रवा, ऋतुओं में वसंत, यज्ञों में जप यज्ञ, नागों में शेष, पितरों में अर्यमा, अस्त्रों में धनुष, वसुओं में पावक, आदित्यों में विष्णु, देवताओं में इंद्र, सिद्धों में कपिल, पुरोहितों में बृहस्पति, कवियों में शुक्राचार्य, पांडवों में अर्जुन, दास्य भक्तों में हनुमान, त्रिनों में कुश, इंद्रियों में मन चित्त, गंधर्वों में चित्ररथ, पुष्पों में कमल, अप्सराओं में उर्वशी तथा धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है। जिस प्रकार ये सब वस्तुएं अपने सजातीय पदार्थों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में श्री नारद महापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। द्विजवरो, अब सब लोगों को शांति प्राप्त हो, आपका कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यास जी के समीप जाऊंगा। ऐसा कहकर सूत जी शौनक आदि महात्माओं से पूजित होकर उन सब की आज्ञा लेकर चले गए। वे शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्मा जी भी जो यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए थे, एकाग्रचित होकर सुने हुए समस्त धर्मों के अनुष्ठान में तत्पर होकर वहीं रहने लगे। जो कली के पाप विष का नाश करने वाले श्री हरि के जप और पूजन विधि रूप औषध का सेवन करता है, वह निर्मल चित्त से भगवान के ध्यान में लगकर सदा मनवांछित लोक प्राप्त करता है। श्री नारद महापुराण उत्तर भाग। जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, शांग्र धनुष की प्रत्यंचा के आघात रगड़ से कठोर हो गई है, तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन को खड़े रखने के लिए मानो खंभे के समान है, भगवान विष्णु की वे चारों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। भगवान श्री हरि के वे युगल चरणारविंद हमारे अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करें। जो देवताओं और असुरों के मस्तक पर स्थित रत्न में मुकुट की घिसी हुई मणियों से सदा अनरंजित रहते हैं। मंदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके, ऐसी अग्नि कौन सी, ये बताने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र, विप्र शिरोमणि, तीनों लोकों में त्रिविध पाप ताप के निवारण का कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। अज्ञान अवस्था में किए हुए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए हुए पातक को आद्र कहते हैं। वह भूत वर्तमान तथा भविष्य कैसा ही क्यों ना हो, किस अग्नि से दग्ध हो सकता है, यह जानना मुझे अभिष्ट है। तो वशिष्ठ जी बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णता दग्ध हो सकता है, वह उपाय बताता हूं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन अर्थात एकादशी तिथि को आने पर जितेंद्रिय होकर उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वे पापों को भी भा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से सज्जित हो तो भी शीघ्र भस्म हो जाते हैं। मनुष्य जब तक भगवान पद्म नाम के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेघ और सैकड़ों रासु यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है, वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। ये एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। एकादशी से अधिक पवित्र ना गंगा है, ना गया, ना काशी, ना पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, जमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्य में नहीं है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायासी प्राप्त हो जाता है। एकादशी का उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वे अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है, संकल्प साधक कल्प वृक्ष एवं वेद वाक्यों के समान है। जो मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्त की शरण लेते हैं, वे चार भुजाओं से युक्त होकर गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीताम्बर से शोभित होकर भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। ये मैंने द्वादशी एकादशी युक्त का प्रभाव बताया है। ये घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र आदि विपुल योगों, अप्राप्त वस्तुओं अथवा भोगों की इच्छा रखने वाले धर्मप्रायण मनुष्यों को सदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। जो मनुष्य आदर पूर्वक एकादशी व्रत करता है, वह माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह लोकनाथ भगवान विष्णु के अनंत पद वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, एकादशी तथा भगवान विष्णु की महिमा से संबंध रखने वाले सोत पुत्र के उस वचन को जो समस्त पाप राशियों का निवारण करने वाला था, सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने पुनः निर्मल हृदय वाले पौराणिक सूत पुत्र से पूछा, मानद, आप व्यास की कृपा से 18 पुराण और महाभारत को भी जानते हैं। प्राणों और स्मृतियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप ना जानते हो। हम लोगों के हृदय में एक संशय उत्पन्न हो गया है, आप ही विस्तार से समझाकर यथार्थ रूप से उसका निवारण कर सकते हैं। तिथि के मूल भाग प्रारंभ में उपवास करना चाहिए या अंत में? देव कर्म हो या पितृ कर्म, उसमें तिथि के किस भाग में उपवास करना उचित है, यह बताने की कृपा करें। तो सोती जी ने कहा, महर्षियों, देवताओं की प्रसन्नता के लिए जो तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना उचित है, वही उनकी प्रीति बढ़ाने वाला है। पितरों को तिथि का मूल भाग ही प्रिय है, ऐसा कालज्ञ पुरुषों का कथन है। अतः 10 गुने फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को तिथि के अंत भाग में ही उपवास करना चाहिए। धर्मकामी पुरुषों को पितरों की तृप्ति के लिए तिथि के मूल भाव को ही उत्तम मानना चाहिए। धर्म अर्थ तथा काम की इच्छा वाले मनुष्यों को चाहिए कि द्वितीया, अष्टमी, षष्ठी और एकादशी तिथियां यदि पूर्व विद्या हों, अर्थात पहले वाली तिथि से संयुक्त हों, तो उस दिन व्रत ना करें। सप्तमी, अमावस्या, पूर्णिमा तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध दिन, इन दिनों में पूर्व विद्या तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। सूर्योदय के समय यदि थोड़ी भी पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान तिथि को पूर्व विद्या माने। यदि उदय के पूर्व से ही वर्तमान तिथि आ गई हो तो उसे प्रभुता समझे। पारण तथा मनुष्य के मरण के तत्काल वर्तनी तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गई है। पितृ कार्य में वही तिथि ग्राह है जो सूर्य अस्त काल में मौजूद रहे। विप्रवरों, तिथि का प्रमाण सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्भर है। चंद्रमा और सूर्य की गति का ज्ञान होने से कालविता विद्वान तिथि के काल का मान समझते हैं। इसके बाद अब मैं स्नान पूजा आदि की विधि का क्रम बताऊंगा। यदि दिन शुद्ध ना मिले तो रात में पूजा की जाती है। जिनका सारा कार्य प्रदोष, अर्थात रात्रि काल के आरंभ काल को प्रदोष काल कहते हैं, इसे पूर्ण करना चाहिए। यह विधि व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए बताई गई है। यदि अरुणोदय काल में थोड़ी भी द्वादशी हो तो उसमें स्नान, पूजन, होम और दान आदि सारे कार्य करने चाहिए। द्वादशी में व्रत करने पर शुद्ध त्रयोदशी में पारण हो तो पृथ्वी दान का फल मिलता है। अथवा मनुष्य 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त करता है। यदि आगे द्वादशी युक्त तिथि ना दिखाई दे तो अर्थात द्वादशी युक्त त्रयोदशी ना हो तो प्रातःकाली स्नान करना चाहिए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके द्वादशी में ही पारण कर लेना चाहिए। इस द्वादशी का यदि मनुष्य उल्लंघन करे तो वह बहुत बड़ी हानि करने वाली होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्या अध्ययन करके समवर्तन संस्कार द्वारा मनुष्य स्नातक ना बने तो वह सरस्वती उस विद्वान के धर्म का अपहरण कर लेती है। क्षय में, वृद्धि में अथवा सूर्योदय काल में पितृ द्वादशी तिथि प्राप्त हो तो उसी में उपवास करना चाहिए, किंतु पूर्व तिथि से विद्ध होने पर उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिए। अब ब्राह्मण ने पूछा, सूत जी, जब पहले दिन की एकादशी में द्वादशी का संयोग ना प्राप्त होता हो तो मनुष्य को किस प्रकार उपवास करना चाहिए, ये बताइए। उपवास का दिन जब पूर्व तिथि से विद्ध हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भी एकादशी ना हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करने का विधान है, इससे भी स्पष्ट कीजिए। तो सोती ने कहा, ब्राह्मणों, यदि पहले दिन की एकादशी में आधे सूर्य उदय तक भी द्वादशी का संयोग ना मिलता हो तो दूसरे दिन ही व्रत करना चाहिए। अनेक शास्त्रों में परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हैं और ब्राह्मण लोग भी विवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसी दिशा में कोई निर्णय होता ना देखकर पवित्र द्वादशी तिथि में ही उपवास करें और त्रयोदशी में पारण कर लें। जब एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी में स्वर्ण का योग मिलता हो तो दोनों पक्षों में पवित्र द्वादशी तिथि को ही उपवास करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत पुत्र, अब आप युग आदि तिथियों तथा सूर्य संक्रांति आदि में किए जाने वाले पुण्य कर्मों की विधि का यथावत वर्णन कीजिए, क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है। तो सौती ने कहा, अयन का पुण्यकाल जिस दिन अयन का आरंभ हो उस दिन पूरे दिन का मानना चाहिए। संक्रांति का पुण्यकाल 16 घटी तक का होता है। विपुष काल को अक्षय पुण्यजनक बताया गया है। द्विश्रेष्ठगण, दोनों पक्षों की दशवीं विद्या एकादशी का अवश्य त्याग करना चाहिए। जैसे वृश्चिक स्त्री से संबंध रखने पर वाला ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन कर लेने पर उस श्राद्ध को और श्राद्धकर्ता के पुण्यकृत पुण्य को भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्व विद्या तिथि में किए हुए दान, जप, होम, स्नान तथा भगवत पूजन आदि कर्म सूर्योदय काल में अंधकार की भांति नष्ट हो जाते हैं। ऋषि बोले, सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन क्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं। तो सोती जी ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान ऋषिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्ति भाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री हरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण क्लेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मंगद के संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मंगद नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए हैं। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शेयर करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मंगद इस जगत में दिवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजवाते और सब और ये घोषणा कराते थे कि आज एकादशी तिथि है, आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा, उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता भ्राता पुत्र पत्नी मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। राजा के इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे वे भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए थे। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सुने होंगे, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमलोक का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मृत्यु लोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की चीख पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन साध कर बैठे हैं। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत होकर दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश का भक्त है। राजेश्वर रुक्मंगत अपने राज्य के लोगों को नगाड़ा पीट कर सचेत करता है, एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन ना करो, ना करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः सब लोग एकादशी से युक्त द्वादशी व्रत करते हैं। जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी का उपवास कर लेते हैं वे दाह और परले से रहित वैष्णो धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है, अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है। इस समय मैं काठ के मृग की भांति निश्चिष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना ये दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊँगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम ना होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है तो निश्चय ही नरक में जाता है। तो सौती जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर यमराज देवऋषि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमूर्त जीवों से घिरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय जगत की उत्पत्ति के बीच तथा सबके प्रपिता में हैं। उनका सदा प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पाप से रहित हैं। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र पवित्र वस्तुओं के आधार हंस विशुद्ध आत्मा और दर्भ कुशा कमंडल आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित होकर उनकी सेवा करते हैं। उन सब के बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधु की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका था और वे नीचे की ओर देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे लोग देवऋषि नारद और चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों से देखने लगे। आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पिता में ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता। ये सूर्यनंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं। फिर भी आज यहाँ कैसे आ गई? देवता लोग कुशल तो है ना? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो ये मालूम हुआ है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके हाथ में जो पट है जिस पर जीवों का शुभ शुभ कर्म लिखा जाता है उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इसके पट पर लिखे हुए लेख की नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी वह यहीं प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्रह्मा जी की सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र यम पितामह के चरणों में गिर गए और बोले, देवेश्वर मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर तो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन, आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोकमूर्ति वायुदेव ने अपने सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उस धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया। तब यमराज बोले, पितामह नाथ मेरी बात सुनिए। हे देव, किसी के प्रभाव का जो खंडन है वह मृत्यु से भी अधिक दुखदायक होता है। कमलोद्भव, जो पुरुष कार्य में नियुक्त होकर स्वामी के उस आदेश का पालन नहीं करता किंतु उससे वेतन लेकर खाता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजा से धन लेकर खाता है वह कर्मचारी 300 कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है। जो अपना काम बनाता है और स्वामी को लूटता है वे मंदबुद्धि मानव 300 कल्पों तक घर का चूहा होता है। जो राजकर्मचारी राजा के सेवकों को अपने घर के काम में लगाता है वह बिल्ली होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता था। प्रभु, मैं मुनियों तथा धर्मशास्त्र आदि के द्वारा भली भांति विचार करके पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य फल से और पाप करने वाले को पाप के फल से संयुक्त करता था। कल्प के आदि से लेकर जब तक आपका ये दिन पूरा होता है तब तक आपके ही आदेश के अनुसार मैं सब काम करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। किंतु आज राजा रुक्मंगद ने मेरे महान तिरस्कार कर दिया। जगन्नाथ, उस राजा के भय से समुद्रों द्वारा घिरी हुई समूची पृथ्वी के लोग सर्व पाप नाशक एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभाव से भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। वह भी अकेले नहीं, पितरों और पितामह को भी साथ ले लेते हैं। इस लोक में व्रत करने वालों के पितर तो वैकुंठ लोक में जाते ही हैं, उनके पितरों के पितर तथा माता में हैं आदि भी विष्णु धाम को चले जाते हैं। फिर सबके भी जो पिता माता आदि हैं उनके पूर्वज भी वैकुंठवासी हो जाते हैं। यही नहीं, उनके पत्नियों के पितर भी मेरी लिपि को मिटाकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। पिता आदि के साथ वीर का संबंध है और माता ने तो गर्भ में ही धारण किया है, अतः उनकी सदगति हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम यह कि एक पुरुष जो कर्म करता है उसका भोग भी वह अकेले ही करता है। कर्ता से भिन्न जो उनके पिता हैं उनके वीर से उनका जन्म हुआ है और माता के पेट से वह पैदा हुआ है, इसलिए वह जिसको पिंड देने का अधिकारी है और जिससे उसका शीर प्रकट हुआ है ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षों को वह तार सकता है। किंतु वह पत्नी का वीर तो है नहीं और ना पत्नी ने उसे गर्भ में धारण किया है, अतः जगन्नाथ पति या दामाद के पुण्य की महिमा से उनकी पत्नी तथा ससुर पक्ष के लोग कैसे परम पद को प्राप्त होते हैं, इसी से मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। पदम योनि, वे अपने साथ पिता माता और पत्नी इन तीन कुलों का उद्धार करके मेरे लोक का मार्ग त्यागकर विष्णु धाम में पहुंच जाता है। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करने वाला पुरुष जैसी गति को पाता है वैसी गति और किसी को नहीं मिलती। एकादशी के दिन अपने शरीर में आंवले के फल का लेपन करके भोजन छोड़कर मनुष्य दुष्कर्मों से युक्त होने पर भी भगवान धरणीधर के लोक में चला जाता है। अब मैं निराश हो गया हूँ, इसलिए आपके युगल चरणारविंदों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ आपकी सेवा में अपने दुख का निवेदन मात्र कर देने से आप सबको अभेदान देते हैं। इस समय जगत की सृष्टि पालन और संहार के लिए जो समयोचित कार्य प्रतीत हो उसे आप करें। आप पृथ्वी पर वैसे पापी मनुष्य नहीं हैं जो मेरे भूतगणों द्वारा सांकल और पाश में बांधकर मेरे समीप लाए जाएं और मेरे अधीन हों। सूर्य के ताप से युक्त जो यमलोक का मार्ग था उसे अत्यंत तीव्र हाथ वाले विष्णु भक्तों ने नष्ट कर दिया। अतः समस्त जन समुदाय कुंभी पाक की यातना को त्याग कर प्रातपर श्रीहरि के धाम में चला जा रहा है। त्रिभुवन पूजित देव निरंतर जाते हुए मनुष्यों से ठसाठस भरे रहने के कारण भगवान विष्णु के लोक का मार्ग घिस गया है। जगतपते, मैं समझता हूँ कि भगवान विष्णु के लोक का कोई माप नहीं है, वह अनंत है। तभी तो संपूर्ण जीव समुदाय के जाने पर भी भरता नहीं है। राजा रुक्मंगद ने 1000 वर्ष से इस भूमंडल का शासन प्रारंभ किया है और इसी बीच में असंख्य मानवों को चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, वनमाला और मनोहर अंगराग से शोभित करके उन्हें गरुड़ की पीठ पर बिठाकर वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया है। देवेश, लक्ष्मीपति का प्रिय भक्त रुक्मंगद यदि पृथ्वी पर रह जाएगा तो वह संपूर्ण लोगों को भगवान विष्णु के अनामय धाम वैकुंठ में पहुंचा देगा। लीजिए, ये रहा आपका दिया हुआ दंड और ये है पट, ये सब मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिए। देवेश्वर, राजा रुक्मंगद ने मेरे अनुपम लोकपाल पद को मिट्टी में मिला दिया। धन्य है उसकी माता जिसने उसे गर्भ में धारण किया था। माता से उत्पन्न हुआ अधिक गुणवान पुत्र संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला होता है। माता को क्लेश देने वाले पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ। देव, कुपुत्र की जन्म देने वाली माता ने व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट भोगा है। विरंचे, निसंदेह इस संसार में एक ही नारी वीर पुत्र को जन्म देने वाली है जिसने मेरी लिपि को मिटा देने के लिए रुक्मंगद को उत्पन्न किया है। देव, पृथ्वी पर अब तक किसी भी राजा ने ऐसा कार्य नहीं किया था। अतः भगवान जब भयंकर नगाड़ा बजाकर मेरे लोक के मार्ग का लोप कर रहा है और निरंतर भगवान विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, उस रुक्मंगद के पृथ्वी के राज्य पर स्थित रहते मेरा जीवन संभव नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोले, धर्मराज, तुमने ये आश्चर्य की बात देखी है, क्यों इतने खिन्न हो रहे हो। किसी के उत्तम गुणों को देखकर जो मन में संताप होता है वह मृत्यु के तुल्य बना गया है। सूर्यनंदन, जिसके नाम का उच्चारण करने मात्र से परम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हीं की प्रीति के लिए उपवास करके मनुष्य वैकुंठ धाम को क्यों ना जाए। भगवान श्री कृष्ण के लिए किया हुआ एक बार का प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अभृत स्नान के समान है। फिर भी इतना अंतर है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य पुण्य भोग के पश्चात पुनः इस जन संसार में जन्म लेता है, परंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर संसार बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी जिहा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान हैं, उसे कुरुक्षेत्र, काशी और विरजा तीर्थ के सेवन की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जो खिलवाड़ में ही भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण और सेवन कर लेता है, वे मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करने से प्राप्त हुई पवित्रता के तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं, उनके दिन एकादशी का सेवन करने वाले पुरुष पर शासन कैसे चल सकता है। जो राज कर्मचारी इस पृथ्वी पर राजा के श्रेष्ठ भक्तों को नहीं जानता, वे उनके विरुद्ध संपूर्ण अनायास आयास करके भी फिर उन्हीं के द्वारा दंडनीय होता है। अतः राज कार्य में नियुक्त हुए पुरुष को चाहिए कि वे अपराधी होने पर भी राजा के प्रिय जनों पर शासन ना करें, क्योंकि वे स्वामी के प्रसाद से सिद्ध कृत कार्य होते हैं और शासक पर भी शासन कर सकते हैं। सूर्यनंदन, इसी प्रकार जो पापी होने पर भी भगवान जनार्दन के चरणों की शरण में जा चुके हैं, उन पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है। उन पर शासन करना तो मूर्खता का ही सूचक है। धर्मराज, यदि भगवान शिव के, सूर्य के और मेरे भक्तों से तुम्हारा विवाद हो तो मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, किंतु भास्कर नंदर, विष्णु भक्तों के साथ सामना होने पर मैं कोई सहायता नहीं कर सकूँगा, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम सभी देवताओं के आदि हैं। भगवान मधुसूदन के भक्तों को दंड देना संभव नहीं है, जिन्होंने किसी बहाने से भी दोनों पक्षों की एकादशी संयुक्त द्वादशी का सेवन किया है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीं हो सकता। यमराज ने कहा, तात, वेद जिनके चरण हैं उन भगवान को नमस्कार करने में ही सबका हित है, इस बात को मैंने भी समझा है। जगतपते, फिर भी जब तक राजा रुक्मंगद पृथ्वी का शासन करता है तब तक मेरा चित्त शांत नहीं रह सकता। देवश्रेष्ठ, यदि एकमात्र रुक्मंगद को ही आप एकादशी के दिन धैर्य से विचलित कर दें तो मैं आपका किंकर बना रहूंगा। हे देव, उसने मेरा पटका लेख मिटा दिया है। आज से जो मानव देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु का स्मरण, स्तवन अथवा उसके लिए उपवास व्रत करेंगे उन पर मैं कोई शासन नहीं करूंगा। जो मनुष्य किसी दूसरे व्याज से भी सहसा हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं वे माता के गर्भ से छुटकारा पा जाते हैं। वे चतुर मानव मेरे पटके लेख में नहीं आते तथा देवताओं के समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते हैं। सोती जी कहते हैं, वह वस्वत यम के कार्य से और उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए और रुक्मंगद का गौरव बढ़ाने के लिए देवेश्वर ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया। संपूर्ण प्राणियों से विभूषित भगवान ब्रह्मा ने क्षण भर चिंतन करने के पश्चात संपूर्ण लोक को मोह में डालने वाली एक नारी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के मन से निर्मित हुई वह देवी संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान संपूर्ण आभूषणों से भूषित हो वह उनके आगे खड़ी हुई। रूप के वैभव से संपन्न उस सुंदरी को सामने देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने इस बात पर भी लक्ष्य किया कि मेरे स्वजन काम मोहित होकर इस सुंदरी की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने उन सबको समझाते हुए कहा, जो यहाँ माता पुत्री पुत्रवधु भुजाई गुरुपत्नी तथा राजा की रानी की और राग युक्त मन और आसक्तिपूर्ण दृष्टि से देखता या उनका चिंतन करता है वह घोर नरक में पड़ता है। जो मनुष्य इन प्रमदाओं को देखकर शोभ को प्राप्त होता है उसका जन्म भर का किया हुआ पुण्य व्यर्थ हो जाता है। यदि उस रमणियों का संग करें तो 10,000 जन्मों का पुण्य नष्ट होता है और पुण्य का नाश होने से पापी मनुष्य अवश्य पहाड़ी चूहा होता है। अतः विद्वान पुरुष इन युवतियों को ना तो राग युक्त दृष्टि से देखे और ना राग युक्त हृदय से इनका चिंतन करे। धर्मराज, जो पुत्रवधु अपने ससुर को अपने खुले अंग दिखाती है उसके हाथ और पैर गल जाते हैं और वह कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ती है। जो पापी मनुष्य पुत्रवधु के हाथ से पैर धुलवाता और स्नान करता तथा शीर में तेल आदि मालिश कराता है उसकी भी ऐसी ही गति होती है। वह एक कल्प तक काले रंग के मुख वाले सूची मुख नामक कीड़ों का भक्ष बना रहता है। अतः मनुष्य कामना युक्त मन से किसी भी नारी को और विशेषतः पुत्री अथवा पुत्रवधु की ओर नहीं देखे। जो देखता है वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म कर ली और कहा, ये जो गोल गोल और कुछ ऊंचाई लिए हुए सुंदर मुंह दिखाई देता है वह हड्डियों का ढांचा मात्र ही तो है जो चरम और मांस से ढका हुआ है। स्त्रियों के शरीर में जो दो सुंदर नेत्र स्थित हैं वे वसा और मेद के सिवा और क्या हैं? छाती पर दोनों स्तनों में ये अत्यंत ऊंचा मांस ही तो स्थित है। जगन देश में भी अधिक मांस ही भरा हुआ है। जिस योनि पर तीनों लोगों के प्राणी मुक्त रहते हैं वे छिपा हुआ मूत्र का ही तो द्वार है। वीर और हड्डियों से भरा हुआ शरीर केवल मांस से ढका होने के कारण कैसे सुंदर कहा जा सकता है? मांस मेद और चर्बी ही जिनका सार सर्वस्व है देहधारियों के उस शरीर में सार तत्व है ही क्या? बताओ, विष्टा मूत्र मल से पुष्ट हुई शरीर में कौन मनुष्य अनुरक्त होगा? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से बहुत विचार करके उस नारी से कहा, सुंदरी, जिस प्रकार मैंने तुमसे मन से तुम श्रेष्ठ वरण वाली नारी की सृष्टि की है, उसके अनुरूप ही तुम मन को उन्मत्त बना देने वाली उत्पन्न हुई हो। तब उस नारी ने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, नाथ देखिए, योगियों सहित समस्त चराचर जगत मेरे रूप से मोहित हो गया है। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो मुझे देखकर शुभ ना हो जाए। कल्याण की इच्छा रखने वाले किसी पुरुष को अपनी स्तुति नहीं करनी चाहिए, तथापि कार्य के उद्देश्य से मुझे अपनी प्रशंसा करनी पड़ी है। आपने किसी के चित्त में शोक उत्पन्न कर लिए के लिए ही मेरी सृष्टि की है। अतः जगन्नाथ, उसका नाम बताइए, मैं निसंदेह उसको शुभ कर डालूंगी। पृथ्वी पर मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जाएगा, फिर सांस लेने वाले जिंगम प्राणी के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए प्राणों में नारी की ओर देखना, उसके रूप की चर्चा करना मनुष्यों के लिए उन्मादकारी बतलाया गया है। वे कठिन से कठिन व्रत का भी नाश करने वाला है। मनुष्य तभी तक सन्मार्ग पर चलता रहता है, तभी तक इंद्रियों को काबू में रखता है, तभी तक दूसरों से लज्जा करता है और तभी तक विनय का आश्रय लेता है जब तक कि धैर्य को छीन लेने वाली युवतियों की नीली पांख वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में गहरी चोट नहीं पहुंचाती। मद्रा को तो जब मनुष्य पी लेता है तब वह चतुर पुरुष के मन में मोह उत्पन्न करती है, परंतु युवती नारी दूर से दर्शन और स्मरण करने पर ही मोह में डालती है, अतः वह मद्रा से बढ़कर है। ब्रह्मा ने कहा, देवी, तुमने ठीक कहा है, तुम्हारे लिए तीनों लोकों में कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसी शक्ति रखने वाली तुम संपूर्ण लोकों के चित्त का अपहरण क्यों ना करोगी? ये सत्य है कि तुम्हारा रूप सबको मोह लेने वाला है। मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हारी सृष्टि की है उसे सिद्ध करो। शुभे, वैदिश नगर में रुकमंगत नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, उसकी पत्नी का नाम संध्यावली है, जो रूप में तुम्हारे ही समान है। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मंगत का जन्म हुआ है, जो पिता से भी अत्याधिक प्रतापी है। उसमें 100,000 हाथी का बल है और प्रताप में तो वह सूर्य के ही समान है, क्षमा में पृथ्वी के और गंभीरता में वह समुद्र के समान है। तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होता है, त्याग में राजा बलि, गति में वायु, सौम्यता में चंद्रमा तथा रूप में कामदेव के समान है। राजकुमार धर्मंगत राजनीति में बृहस्पति और शुक्राचार्य को भी प्रास्त करता है। पिता ने केवल एक अखंड रूप में समस्त जम्बुद्वीप का भोग किया है, किंतु धर्मंगत ने अन्य द्वीपों पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया है। उसने माता पिता के संकोचवश अभी तक स्त्री सुख का अनुभव नहीं किया। सहस्त्रों राजकुमारियां उसकी पत्नी होने के लिए स्वयं आई, किंतु उसने सबको त्याग दिया। वे घर में रहकर कभी पिता की आज्ञा के पालन से विचलित नहीं होता। धर्मंगत के 300 माताएं हैं, वे सब की सब सोने के महलों में रहती हैं। राजकुमार उन सब के प्रति समान रूप से पूज्य दृष्टि रखता है। रुक्मंगत के जीवन में धर्म की ही प्रधानता है, वे पुत्र रत से संपन्न। तुम उत्तम मद्राचल पर उन्हीं नरेश के समीप जाओ और उन्हें मोहित करो। सुंदरी, तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया है, अतः देवी, तुम्हारे इस गुण के अनुरूप ही तुम्हारा मोहिनी नाम होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर मोहिनी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मंद्राचल की ओर प्रस्थित हुई। तीसरे मुहूर्त 5वीं घड़ी में वह पर्वत के शिखर पर जा पहुंची। मंद्राचल वह पर्वत है जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कच्छप रूप से अपनी पीठ पर धारण किया था और देवता तथा दानवों ने जिसके द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया था, एवं जो महान पर्वत भगवान जी के कूर्म शरीर से रगड़ा जाने पर भी फूट नहीं सका तथा जिसने क्षीर सागर में पकड़कर उसकी गहराई कितनी है इसे समझ स्पष्ट दिखा दिया। वे अनेक प्रकार के रत्नों का घर तथा भांति भांति की धातुओं से संपन्न है। मंद्राचल देवताओं की क्रीड़ा और विहार का स्थान है। तपस्वी मुनियों के तपस्या का वह प्रमुख साधन है। उसका मूल भाग 11,000 योजन तक नीचे गया है, इतना ही उसका विस्तार भी है और ऊंचाई में भी उसका यही माप है। वे अपने स्वर्ण में तथा रत्न में शिखरों से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित कर रहा है। मोहिनी उस मंद्राचल पर आ पहुंची। उसके अंगों की प्रभा भी स्वर्ण के ही समान थी, अतः वे अपनी कांति से स्वयं भी उस पर्वत के तेज को बढ़ा रही थी। वह राजा रुक्मंगत से मिलने की इच्छा रखकर पर्वत के एक विशाल शिला पर जा बैठी, जिसका विस्तार 7 योजन था। वह दिव्य शिला नीली कांति से शोभित थी। उस शिला पर एक वज्र में शिवलिंग स्थापित था, जिसकी ऊंचाई 10 हाथ की थी। वह वृषलिंग के नाम से विख्यात था और ऐसा जान पड़ता था मानो महल के ऊपर सुंदर सोने का कलश शोभा पा रहा हो। मोहिनी ने उस शिवलिंग के समीप ही उत्तम संगीत प्रारंभ किया। वीणा की झंकार और ताल स्वर से युक्त वह श्रेष्ठ गीत मानसिक क्लेश को दूर करने वाला था। वे सुंदरी शिवलिंग के अत्यंत निकट होकर मूर्छना और ताल के साथ गांधार स्वर में गीत गा रही थी। उसका वह गान काम वेदना को बढ़ाने वाला था। उस संगीत के प्रारंभ होने पर स्थावर जीवों की भी उसमें सप्रिया हो गई। देवताओं और दैत्यों के समाज में भी कभी वैसा मोहक संगीत नहीं हुआ था। मोहिनी के मुख से निकला हुआ वह गान चित्त को मोह लेने वाला था। महाराज रुक्मंगद ने मनुष्य लोक के उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकार से पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की आराधना की। युद्ध में पराक्रम से शोभित होने वाले शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और वैवस्वत यम को जीतकर यम लोक का मार्ग सुना कर दिया, वैकुंठ का मार्ग मनुष्यों से भर दिया और उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्मंगद को बुलाकर कहा, बेटा तुम अपने धर्म पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहकर अपने पराक्रम से इस धन धान्य संपन्न पृथ्वी का सब ओर से पालन करो। पुत्र के समर्थ हो जाने पर जो उसे राज्य नहीं सौंप देता उस राजा के धर्म और कीर्ति का निश्चय ही नाश हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्र के द्वारा यदि पिता सुखी ना हो तो उस पुत्र को तीनों लोकों में अवश्य पात की जानना चाहिए। पिता का भार हल्का करने में समर्थ होकर भी जो पुत्र उस भार को नहीं संभालता वह माता के मलमूत्र के भांति पैदा हुआ है। पुत्र वही है जो इस पृथ्वी पर पिता से भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुत्र के अन्याय जनित दुख से पिता को रात भर जागना पड़े तो वह पुत्र एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। जो पुत्र घर में रहकर पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है वे देवताओं द्वारा प्रशंसित होकर भगवान जी का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र मैं प्रजाजनों की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर सदा नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त रहा। प्रजा पालन में संलग्न होकर मैंने कभी भोजन और शयन की परवाह नहीं की। कुछ लोग शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं, कुछ लोग भगवान सूर्य के भजन ध्यान में संलग्न हैं, कोई ब्रह्मा जी के पथ पर चलते हैं और दूसरे लोग पार्थिव जी की आराधना में स्थित हैं। कुछ लोग सायंकाल और सवेरे अग्निहोत्र कार्य में लगे हुए हैं। बालक हो या युवक, बूढ़ा हो या गर्भिणी स्त्री, कुमारी कन्या हो, रोगी पुरुष अथवा किसी कष्ट से व्याकुल मनुष्य, ये सब उपवास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें जिन्होंने कही उन सब की बातों का मैंने सब तरह से खंडन किया। बहुत दिनों तक पुराण में कहे हुए वचनों द्वारा प्रजा के सुख के लिए उन्हें बार बार समझाया। विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से समझाकर और मूर्खों को दंड पूर्वक काबू में करके मैं एकादशी के दिन सबको निराहार रखता आया हूं। वत्स, आप हो, अपने हो या पराए, कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्राणों में अक्षय लोकों की प्राप्ति बताई गई है। अतः सौम्य, मैं प्रजा के लिए सदा कर्तव्य पालन में लगा रहा। अपने शीर को विश्राम देने का मुझे कभी अवसर नहीं मिला। मुझे कभी मद्रा पीने और जुआ खेलने आदि के सुख की इच्छा नहीं होती। इन दुर्व्यसनों में फंसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र, तुम्हारे ऊपर राज्य का भार रखकर मैं प्रजाजनों के रक्षार्थ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ, और इसी बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भांति भांति के सरोवर देखना चाहता हूँ। तो धर्मंगद ने कहा, पिताजी, मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूँ। आपकी आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो पिता की बात नहीं मानता वह धर्म अनुष्ठान करते हुए भी नरक में पड़ता है, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर धर्मंगद हाथ जोड़े खड़े रहे। उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मंगद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रजा के रक्षार्थ मृग्या के लिए वन में जाने का निश्चय किया और पुत्र की अनुमति प्राप्त कर ली। इस बात को जानकर धर्मंगद ने प्रसन्न चित्त होकर प्रजा वर्ग को बुलाया और इस प्रकार कहा, प्रजागण, पिता ने मुझे आप लोगों के पालन और हित साधन के लिए नियुक्त किया है। सर्था धर्म पालन की इच्छा रखने वाले मुझ जैसे पुत्र को पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। पुत्र के लिए पिता के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं दंड धारण करके राजा के पद पर स्थित हुआ हूँ। मेरे जीते जी यहाँ कहीं यमराज का शासन नहीं चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगों को भगवान गरुड़ ध्वज का स्मरण तथा भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करते हुए उनके द्वारा भगवान जनार्दन का यजन करते रहना चाहिए। संसार के भोगों से ममता हटाकर अपनी अपनी जाति के लिए विहित कर्म द्वारा भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। प्रजाजनों, ये मैंने पिताजी की मांग से एक अधिक मार्ग आपको दिखाया है। ब्रह्म अर्पण भाव से कर्म में संलग्न होकर आप सब लोग ज्ञान में निपुण हो जाएं। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। पिताजी का बताया हुआ सनातन मार्ग है। ये ब्रह्म निष्ठारूप विशेष मार्ग आपके लिए मैंने बताया है। तत्ववेता पुरुषों को इस ब्रह्म निष्ठारूप मार्ग का अवलंबन अवश्य करना चाहिए। इस संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। इस प्रकार संपूर्ण प्रजा को अनुने विनय पूर्वक बारंबार आश्वासन देकर धर्मंगद उनके पालन में लगे रहे। वे ना तो दिन में सोते थे ना रात में ही। वे अपने शौर्य के बल से पृथ्वी को निष्कंटक बनाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथी के मस्तक पर रखा हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और कर्तव्य पालन की घोषणा इस प्रकार करता रहता। लोगों, एकादशी संयुक्त द्वादशी का उपवास करते हुए ममता से रहित हो जाओ और नाना प्रकार के कार्यों में देवेश्वर श्री हरि का चिंतन करते रहो। भगवान पुरुषोत्तम का ही यज्ञ और श्राद्ध के भोक्ता हैं। सूर्य में, सुने आकाश में और संपूर्ण सृष्टि में वे जगदीश्वर भगवान विष्णु व्याप्त हो रहे हैं। धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की भी इच्छा रखने वाले सब मनुष्यों को उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार अपने वर्णोचित कर्तव्य कर्म का आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान माधव का चिंतन करना चाहिए। वे भगवान पुरुषोत्तम ही भोक्ता और भोग्य हैं। सब कर्मों में उन्हीं का विनियोग, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना उचित है। इस प्रकार मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से डंका पीटकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपयुक्त बातें दोहराया करते थे। ब्राह्मणों, इस तरह धर्म का संपादन करके धर्मंगद के पिता ने जब ये जान लिया कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्य प्रायण है, तो वे अत्यंत प्रसन्न होकर द्वितीय लक्ष्मी के समान शोभित अपनी धर्म पत्नी से बोले, संध्यावली, मैं धन्य हूँ तथा श्रेष्ठ वरण वाली देवी तुम भी धन्य हो, क्योंकि हम दोनों का पैदा किया हुआ पुत्र इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान उज्ज्वल कीर्ति से प्रकाशित हो रहा है। ये निश्चय है कि सदाचार और पराक्रम से संपन्न विनयशील एवं प्रतापी पुत्र प्राप्त होने पर पिता के लिए घर में ही मोक्ष है, किंतु अब मैं प्रसन्नतापूर्वक शिकार खेलने एवं जंगली पशुओं को मारने के लिए वन में जाऊंगा। विशाल लोचने, वहां स्वच्छंद विचरण करते हुए मैं जन रक्षा का कार्य करूंगा।